Ungár Péter valószínűleg egy kedves, jóra való ember. Kern András viszont egy patkány. Ungár Péter politikus, politikai munkássága gyalázatos. Jözik a nyomdokaiba lép Kelemen Anna. Jó, van ez így. A Bóc karmai között azt mondta, hogy a Dash a proli csoki. Igen. De az egy proli csoki. Nyilván ilyen értelemben tök mások, csak egész egyszerűen karakterükre ugyanaz az a két figura, hogy valami olyan emberek, akikre így ránézel, és így már mosolyogsz, és így tudod, hogy ezek ilyen szimpi arcok. Na, szóval, nem tudom, láttátok-e, hogy Orbán Viktor hol nyaralt, ugye beszéltünk róla múlt héten, és hát azóta Ungár Péter többször is megnyilvánult ezzel kapcsolatban. Többek között bement a Marciékhoz a Partizánba, és hát szerintem leszerepelni, de ez egy más kérdés. Én több problémát is látok ebbe a dologba. Úgy tűnik, hogy Ungár Péter nem hajlandó észrevenni a problémát, ami az ő politikai karrierje körül így gyűrűzik. Most abban ne is menjünk bele, hogy hogyan gazdagodott meg a család, mert erről is nem tudom. Olvastam már olyat, hogy ilyen, ő is ilyen privatizációban meggazdagodott figura volt az apja. Nem tudom. Majd erről is várjuk a Partizán tényfeltárást, hogy utána beszélhessünk róla. Ne kelljen ugye ebbe semmit se csinálni. De azt nem hajlandó észrevenni azt, hogy miért lehet az probléma, hogy a miniszterelnök az gyakorlatilag bejáratos a házukba, és üzleti kapcsolatai is vannak a kormányzattal az ő családjának. Ráadásul elbaszott gazdagok, ami alapjában véve ezzel így nincsen probléma, de hogy... Csak így lettél? Csak így lettem. Gondoltam. Nem, de hát iszonyúan pörög a pénz azóta is, hogy ugye a kormányzattal mindenféle kapcsolataik vannak, és Ungár Péter pedig nem hajlandó ezeket tisztázni, hanem azt mondja, hogy ez nem az ő dolga, ez az ő testvéré, aki nem közszereplő, meg az anyjáé, úgyhogy ő neki ehhez semmi köze, de hát tudjuk, hogy van köze hozzá, mert hát egy házban laknak, nyilván valami köze van. Szóval szerintem itt vagy tisztázni kéne tényleg a nevét, vagy pedig, hát nem tudom, lehet ezt így is csinálni, csak én így úgy érzem, hogy ennek a kifutása az, hogy egyszerűen nem tudja kinőni magát azzal a politikussal Ungár Péter, ami ő lehetne. És nekem nincs problémám ezzel, csak tehát Ungár Péter, ez, én értem, hogy ő neki ez a hobbija, hogy ő politizál, csak akkor nem értem, hogy ezt miért kell nekünk kifizetnünk. Van elég pénze. Miért fizetjük? És akkor Ungár Péter ezek után képes még azt mondani, itt az a posztja a Facebookon, amikor... Sokkal teget felmérgesítettek, úgy érzem. Egy kicsit... Kicsit? Dühös lettem, ahogy olvastam ezt a remek kijelentést. Jó, még 5 perc is betölt ez a Facebook poszt, várjál. Addig elmondom, hogy Ungár Péter nem nagyon szereti a Momentumot, ez az interjúból is kiderül. Biztos semmi köze ahhoz ennek, hogy kidobták a Momentum nyári táborából, ahol vállalhatatlanul viselkedett. Biztosan semmi köze ehhez. Valószínűleg inkább tényleg itt a politikai szembenállás lehet a probléma, és ezért kellett személyeskedni a Kele Jánossal, hogyha lejjebb tekered. Itt van, hogy a Momentum korábbi, az Orbán kormánynak dolgozó politikusa felkérdez, hogy akkor ő miért tekinthető ellenzéki politikusnak. Hát ezt kikérem magamnak, Ungár Péter, hogy az 5 éves közszolgálati pályafutásom alatt én az Orbán kormánynak a kiszolgálója lettem, hogy nem tudom, mit akar itt implikálni, de ő, különösen ő, aki cégtulajdonosként bérbe adja az Agrárminisztériumnak az épületét, ugye, és aki abban az épületben ugye természetesen, hogy nem a Mészáros Lőrinc céget akarít, mint hogy mindenhol annak kell, tehát megvannak ezek a dílek ott is a háttérben, és ő ezt a Kele Jánost, ezt fölkérdezi, hogy de ő meg mi? Hát ő meg a műszét valami minisztériumban volt csinovnyi. Ez hogy képzeli? Hogy gondoltad ezt, Ungár Péter? Hogy? Úgy érzed, hogy neked is egy személyes támadás. Ez konkrétan egy személyes támadás, igen. Utána bemegy a Partizánba, elmondja, hogy a Momentum szar, meg a Párbeszéd szar, de a DK, Gyurcsány Ferenc, amúgy jó, és a Fidesz-el nagyon sok mindenben egyetért, és még képes volt elmondani azt is, hogy ő a monarchia restaurációját látta volna a legjobb megoldásnak 1990-ben, amit mindannyian így gondoltunk, kedves Ungár Péter, amikor 13-14 évesek voltunk, semmi baj. Egyszer el fog jutni oda az Ungár Péter is, hogyha keményen dolgozik, ahova szeretne, csak ezt nem tudom, addig lehet, hogy addig viszont nem kéne foglalni a helyet valaki más elő, aki meg mondjuk tenni is szeretne valamit, és nem egy ilyen hobbinak látja a politikát. De mondom, tehát biztos amúgy egy tök jó fejarc, meg tök jó ember, nem, itt a, de ez a politikai teljesítmény. Ez szerintem édes kevés. Csoki mérges. Felhúzott. Az is, amikor az aksi gyárak a legnagyobb problémája, és amikor már voltak aksi gyárak, akkor még nem volt ez a problémája. Rákerestem. Soha semmit nem mondtatok az aksi gyárakról. Egészen addig, amíg nem kezdett el gerjedni a téma, és akkor rárepültetek, és most az LMP az, most ez, az LMP az most egy ilyen megfontolt, zöld ellenzéki párt. És hát két év múlva mi lesz, na, csak majd meglátjuk. Akkor tegyük fel, neked te vagy az ő helyzetében, hogy ilyen a család, de te akkor sem értesz ezzel egyet, és tényleg őszintén ellenzéki érzelmű vagy. Szerinted mit kéne csinálnia most, hogy hiteles legyen? Szerintem el kéne dönteni, ez nagyon jó ötlet, hogy be törölni a zöld paprikás kezemet a szememben. Úgy érzem, hogy van egy radikális út előtte, ami egy megoldás lehet, hogy szakít a gazdasági kapcsolataival, így a családdal. Ettől függetlenül nyilván én nem mondom, hogy a Schmidt Máriától örökre személyileg el kellene határolódni, nyilván az anyját. Nem fognak egyetérteni mindenben, ezzel nincs probléma. Ezzel ő nem tud kezdeni semmit, de azzal tud kezdeni valamit, hogy ő viszont egy ilyen szeparált életet él gazdaságilag, ahol ő azt teljesen megosztja mindenkivel, hogy te teljesen átláthatóvá teszi. Nem pedig amögé bújik, hogy hát igen, hát ez a testvére cége, ő nem tudja. Hát ő meg nem fog tudni válaszolni arra, hogy Orbán Viktor ugye nem tudom, fizetette azért, hogy ott nyaral. Nyilván nem fizetett, mondta is. Ki? Hát anyja, hogy vendég volt. De akkor ezt meg miért nem mondja az Ungár Péter? De még, hogyha nem is lenne ennyire radikális, de akkor is, tehát ennél lehetne többet tenni ahhoz, hogy megértsük, hogy mi folyik itt. Mert ez mindannyiunkra tartozik így. A mi közös pénzünk felett diszponálsz. És nem vagy hajlandó elmondani, hogy amúgy milyen kapcsolataid hogyan vannak. És én értem, hogy a mai politikában ez egy bevett dolog, de szerintem ez nem túl etikus. Hogyha ezt számon kéri valaki a kormányzaton, hogy nem tudom, Mészáros Lőrinc mondjuk, akkor derüljön ki, hogy milyen szálon kapcsolódik a kormányzathoz, meg ezt problémának látja, akkor szerintem a saját esetében is egy probléma. Valaki azt írja a kommentben, egy cégben, ahol csak tulajdonos és aktívan nem vesz részt, miért kéne tudni, hogy milyen pénzügyi döntések vannak? Azért, mert a testvére vezet. Hát azért ez nem azért egy céget, azért, hogyha tulajdonos vagy benne, akkor vagy felelősséget válasz a döntésekért, amiben a cégben történik, vagyis hát kötelességet, felelősséget vállalni tulajdonosként, és hogyha nem tetszenek a döntések, akkor meg valahogy bele kell szólni, de ez nem lehet úgy, hogy tulaj vagyok, élvezem a pozitív hozadékait, de a döntésekért már nem kérem a felelősséget. Meg hát nem muszáj politikusnak lenni. Tehát, hogyha politikus vagy, akkor nyilván ugye nem csak szerintem, hanem a jogszabályok szerint is sokkal több mindent kell elviselned. Például ilyen kérdéseket. És szerintem az etikus az lenne, hogyha ezekre úgy válaszolsz, hogy kimerítően tényekkel alátámasztva, nem pedig mismásolva. Azt írják, hogy rosszul gondolom, nem így van. Nem tudom, hogy hányan vannak tulajdonosok abban a cégben, de ha mondjuk ketten, akkor hát szerintem igenis nem tudom hányan. Tehát vannak részvényesek is. Nem kell minden részvényesnek, de a fő tulajdonosoknak azért valamennyire... Hát de lehet, hogy ő is csak így részvényekben van benne tulajdonjoga. Mm-hmm. Jó, de hogyha tényleg politikus vagyok, és ellenzék, és nyomom az ellenzékiséget, akkor lehet, hogy ki kell lépni kész. Hát igen. Szerintem is ezt el kell dönteni, hogy vagy most... Vagy pedig azt mondani, hogy mostantól az a cég nem fog, nem tudom miket csinálni. Benne lenni a mutyikban. Hát ha ezt nem tudja elérni benne, akkor meg amúgy másba is fektethetne. De nem tudom, tehát én most ez alapján azt látom, hogy az Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc tengelyen, ami ugye a NER-nek az alapvetése, ott van az Ungár Péter is. De az LMP az nem egy ellenzéki párt, az LMP az a holdudvarnak a része. Én úgy látom. Mert nyilván az LMP már, amennyi még létezik belőle, az már csak ez, hogy amit Ungár Péter megfinanszíroz. Én nekem innen úgy néz ki. És így nem tudom, hogy minek. Még a Párbeszédre is előbb leszavaznék, mint rájuk. Még a Gyurcsányra is? Nem. Változni mindig lehet, tehát a munkádat, hogyha átgondolod, és te is úgy értékeled, hogy lehetne jobban csinálni, akkor ezt mindig meg lehet tenni, úgyhogy sok sikert ehhez. Én azt mondom, hogy nézzünk egy kis tévét. Jó tévé! Úgyis kevés tévét néztek, és akkor belenézzünk, hogy mi megy a tévében. Úgyis a kutyát se érdekli, úgyhogy most megnézzük. Gyertek velünk unatkozni! Engem jelen pillanatban most már kirázt tőled a hideg, és rossz értelemben, csak szólok. Még megkockáztatom azt is, hogy utállak. Mire ez a nagy vérivá? Elvitted a dolgokat előlünk. Kiutálkit? Azért van, nem voltam a... Kiutálkit? Hát én nem hittem volna, hogy ennyire amúgy kontextus nélkül fog menni ez a videó, mert én úgy néztem meg, hogy elolvastam hozzá a cikket. Tehát arról van szó, hogy a Majka elviszi az összes tehetséget. Tehát úgy van, hogy valamelyik mentort ki kell választaniuk ezeknek a versenyzőknek, és hát mindenki a Majkát akarja, mert ő benne látják a legtöbb lehetőséget. Miért? Hogy lehet, hogy nem a Tóth Gabit akarják? Ott sokkal több kapcsolat van, bár vagy a Kőbabettet, aki nem egy énekes, vagy nem tudom. De és ki a negyedik? Pápai Jóci. És ez a problémájuk a Babettnek meg a Tóth Gabinak, hogy a Majka ezt nem próbálja ellensúlyozni azzal, hogy nem fogad el mindenkit, hanem csak azokat, és ez igazi balhé, vagy ezt így megbeszélik egy balhé? Hát mindjárt kiderül, milyen színészek, nézzük. Tényleg? De azért befogadta? Mert ügyes volt, de azt nem mondanám, hogy új. Hát de mi örültünk volna neki? Mind a négyen akartuk a se... Pápai Jóci nem örül. Nem erről, szerintem nem. Tehát ő... Nincs kedve ott ülni. Mit kéne csinálnom? Hátradőlnöm és azt mondom, hogy nem mondok semmit, csak azért, mert én tudok semmit. Úgy fogalmazni, várjál. Hogy... Elmondom, mit kell csinálod, semmit. Mindent úgy, ahogy eddig. Értem. De köszönöm. Hagyni kéne, hogy mi is ugyanazokat a módszereket használjuk, mert hogyha én is elkezdem ugyanazt csinálni, mint te, akkor... Én nem tudom, mit történik. Igen, milyen módszerek lesznek. Már kiakadsz. Hogy érted? Mit csinálsz? Mint hát, amilyen? Hogyha én is elkezdek hatni, vagy volt olyan mondjuk, hogy azon te, hogy mi persze, mert én ezzel jövök. Mert hogy én úgy nézek a versenyzőre, miért úgy nézek a Hát, Tóth Gabi az... Hát nem csoda, hogy díszpolgár lett. A Tápiószecsei Szénmedence díszpolgára lett. Amúgy miért nem? Itt az év női előadója minden évben, miért nem őt választják? Hát én nem tudom, lehet, hogy azért nem. Szegény Majka úgy szenvedett össze egy fonogramot, aztán ott van a Tóth Gabi, tele van díjakkal, miért nem őt választják? Lehet, hogy nem ez a lényeg, ki tudja. Hát. De még mindig nem tudom, hogy mit tettem. Mondjuk le legyél ennyire erőszakos. De miért én erőszakos, Gabi? Nekem te nem mondd, de, hogy én ne legyek erőszakos, hát nálad erőszakos. Ugye? Celebbalhé. Muszáj ezt, mert gondolom a geci unalmas a műsor. Ez az, amiben csak eljátszak a celebeket, nem celebek? Igen. Amikor én ugyanazokat a módszereket alkalmaztam, amit te, ledaráltál a... Hogy érted? Milyen én soha nem alkalmaztam azokat a módszereket, amiket te... Miket? Gyerekek, egyébként egy halálosan meddő vita az egész. Hogy ki mivel érvel, hogy magához csalja a versenyzőt, ez igen, is meddő csak vita. Amikor már nem mer az ember érvelni, mert már... De merjél! Nem de merek, merjél! Hát nem a meréssel van baj, hanem a... képességgel. Félek, hogy mikor fog a nyakamnak ugrani a majoros akkor, és itt ülök ki becsicskolva már a negyedik évadban. Nem, Gabi, ez nem igaz, ezt te is tudod. De így van. Nem. De hadd tudjam már, hogy van. Azért nem beszélni, mert nem jöttél ki belőle csomószor jól. Azért nem jöttem ki belőlem jól, mert olyan dolgokat mondtál rám országvilág előtt, amik nem... Várjál. Igazak, és utána már azt írja az összes ember rólam, érted? Úgyhogy inkább csöndben maradok, azt írtulok. Hát akkor már erősíteltek, képzeld el. Már erősíteltek, hogy a kommentelők mit írnak nektek. Tehát így ilyen a Majka is így kidobált ilyen dolgokat a részéről, a Tóth Gabiról kiteregetett. Lehet, hogy a Majka ott írogatja egész nap a Redditen a dolgokat. Megint azok Majka oldalára kell állnom egy vitába. Ezt értétek el, azok tévéket. Elegem van már belőled, majoros, komolyan. Hoppá! Tóth Gabi, amúgy én belennék szarva egy ilyen tévéadásba, de az, hogy ott élőben veszekedj, kiakadj, az már egy olyan szintű kényelmet érzel, mintha otthon lennél. Igen. Nem? Érdekes. Tatkozzon veled a tököm most már, de tényleg. Megint velem köteket, a Babette nem köteket, mert az meg be van tudod, azt nem szól vissza neked. Nem, hogy ez... Milyen taktikus a Babett, csak így néz, nem mond semmit. Már ilyen kizónolt. Már megy a zene a fején. Már sem tudja már, mire vitatkoznak. Ez tipikus olyan, amikor egy... Nem mondok semmit. De mindenkinek volt már hasonló beszélgetése, akár egy nővel, ami másfél perc alatt már ide jutottunk, de hogyan, bazd meg, mi a faszra beszéltünk az előbb, aztán már ki van akadva, mint az állat. Már egy perce nem érdekli. Hol vagyok, bazd meg? Már nem is érdekel, amiről vitatkozunk, az elején se érdekelt, és hogy a faszba jutottunk ide, melyik volt ez a másodperc, amikor az átkattant? Azt érzett a két rigasztó, hogy melyik fánkot fogja megenni, és akkor most így jön a Tóth Gabi, hogy be van szarva, nem szólt semmi. Most kicsit sajnálom, a Majkát a tűt, tényleg nem csinált semmit most. És eljutottak egy percet oda, hogy a jó kurva anyja. Jó, de a Majk, mármint ki, most a Babettet, vagy a Majkát? Nem, milyen Babettet, bele se szól, nem, a Tóth Gabi egy percet úgy ki tudott akadni, hogy a Majka pont nem csinált semmit, és most átérzem. Nem láttuk az előzményeket. Én vagyok a Majka, és jönnek az emlékek az ilyen veszekedésekből, hogy egy percet már... Na érted. Nem láttad az előzményeket. Nyilván az, hogy a Majka sokkal népszerűbb, és ezt a népszerűségét, ezt ő ott bennem hajlandó a műsor javára visszafogni, vagy érted, valamit csavarni rajta. Nem csapatban dolgozik ott, hanem ő csak a saját lehetőségeit akarja maximalizálni. Ez szerintem joggal baszhatja fel ott valakinek az agyát, és úgy, hogyha ezt még iszét, még ilyen gecis szurkálódással vissza is vágra. De hát Tóth Gabi is népszerű. Azt mondta, hogy Majka mellett, te is tudod, most egy pillanatra tegyük félre a maró gúnyt, Ádám, meg a cinizmus. Nyilvánvaló, hogy innen kiemelkedik. De tényleg azt hiszi, hogy az. Tudod, mikor van neki esélye, hogyha valaki nőként nőt akar, és azt mondja, hogy akkor hát akkor, igen, akkor inkább a Tóth Gabi. De miért kimondaná azt? Hát egy csomó nő. Na jó. Az egészet a Babett hozta fel. Ő csöndbe maradt, és velem vitatkozik a Majoros Peti, érti? Bárcsak te csöndbe maradtál. Nem veled vitatkozik. Megint ugyanaz lett, hogy én leszek a nagy pofájú hisztérika, aki kimegy a stúdióból, de felcseszted az agyamat. És ilyenkor mi van? Kimegy a stúdióból, és akkor ott ül a közönség, az egész stáb órabérben, és akkor ott várnak, hogy... Mert most nyilván nem fog visszajönni, csak egy perc múlva, mert az kurva kínos, de meg kell várni, hogy visszajöjjön. És akkor folytatódik. Igen. Egy Office epizód valószínűleg, az folyik le. Mondanám, hogy scriptelt, de nem scriptelt szerintem, mert annyira nem jó színészek. Most amúgy szerintem egy kicsit frusztrált Tóth Gabi. Nem szexuálisan frusztrált, azt tudom, hogy most abban nincs gondja, hanem úgy általában. Szóval a következő. Boldog sellout szeptembert mindenkinek. Nem tudom, ismeritek a refresher.hu-t. Már néhányszor szerepeltek híreik a műsorunkban, és most van egy együttműködésünk velük. Egy néhány hétig most látni fogtok néhány refresher cikket így direktbe. De mi választjuk a cikkeket? Igen. Nem tudom, ránézhetek-e, tehát vannak... Ott nyomja a Majra is, nem? A videókat. Igen. Azok korrektek. Meg a cikkeket. Elég sok ilyen goofy stuffot is lehet találni a refresher.hu-n, szóval talán innen emlékezhettek az egyik vidám pénteken. Sikerült megnézni a melyik BKV járat ennél quizzt. Klasszikus. Igen, de vannak amúgy, vannak egészen más témák is, és most egy egész izgalmas cikket találtunk, ami nagyon topical. A magyar cancel culture. Influencerek, akiket lapátra tett az internet. Amúgy ebben nem is mindet ismertem, de igazából talán csak egyet. Úgy itthon nem annyira dívik szerintem a cancel culture, nem? Itt azért megbocsájtóbban az ember. Ja, hát a következmények nélkül országban. Egy, hát, amúgy több következmény van az interneten még itt is, mint a politika. Az azért érdekes. Igen, mert az internet az, amit még annyira nem szőtt át a politika, hogy az internetnek még vannak olyan részei, amik mentesek valamennyire a politikának a befolyása alól. De nem csak azt, hanem szerintem mire ide begyűrözött a cancer culture, addigra Amerikában már mindig kell egy kis idő, hogy átgyűrűzzen, és már elege lett az embereknek belőle. Meg itthon azért egy csomó dolog, amiért cancereztek embert, az, hogy mondjam, a liberális értékekkel nem egyező dolgok, de közben lehet, hogy egy keresztény, konzervatív az ott nem mindennel volt problémájuk, meg már azonosítják azzal, így összemossák, hogy nyilván más, hogyha valaki zaklat valakit, vagy megerőszakol, meg ilyeneket, meg más, hogyha valaki rossz pronoun-t használ, vagy nem tudom. Aha, hát igen. Meg hát itthon azért, ha kenszerezni lehetett volna már embereket, akkor politikusok fele olyan meredek dolgokat mondanak. De voltak, na nézd. Azok volt ez a csávó, akinek a felesége ugye megbotott a vak komondorba, vagy mi kuvaszba, a kutyájukba. Ugye ezt mondta, hogy elverte az asszonyt, és utána az volt a mese, hogy megbotott a nő a kutyában. Igen? És igen. Elhitték? Hát el. No. Mármint így nem lett következménye. Na nézzük a magyar cancel culture-t. Eszenyi Enikő. Hát igen, az Eszenyi Enikő mondjuk egy híres cancelezett arc volt, és aztán utána szépen vissza is tér. Visszatér? Persze. Az állarcos énekesben tért vissza. Igen? Az egyik állarc mögött ő volt. És már ugye meg se történt ez a sok köcsökség. Pedig az Eszenyi Enikőről nagyon sok, nagyon nem szép dolgokat hallottam. Nem szép dolgokat. Meg azt is hallottam, hogy Eszenyi Enikő fiúkát rendel a punciába. Micsoda. Ilyeneket hallottam egy klubi számban. És ez még azelőtt volt, hogy ők cancelezték. Na mindegy, szóval azóta tényleg nagyon sokan, nagyon ocsmány dolgok derültek ki ezt a Jenikről, és hogy... De megbánta, nem? Tehát töredelmesen ott a... Nem. Úgy látszik, hogy egyszerűen itthon annyira kicsi ez az ország, hogy canceleznek, most mit csináljon az Eszenyi Jenikő? Menjen el dolgozni? Egy zibe. Vagy nem tudom, így ehhez ért, valahogy vissza kell másznia. Szerintem, tehát meg különösen amúgy ez a színházi világ, ez nagyon közel is áll a politikához, és nagyon belterjes ez is, úgyhogy viszonylag könnyű elintézni szerintem, hogy valami giget intézzenek neki, micsoda előnye. Na jó, Eszenyi, az tényleg az, akit nem tudom, hogy tért vissza. Gálik Bálint. Én nem tudom, hogy te erre emlékszel-e. Én nem. Ez én ki? Nem emlékeztem erre. Egy kedves fiatalember, semmi rosszat nem tett, ugye? Na, várja, mi jön most, csak kár. Elvileg egy madarat összeceluxozott, és azzal verte ki a faszát. A napokban nyilvánosságra kerültek videók, amelyeken feltételezhetően volt partnerünk Gálik Bálint látható, miközben egy állattársaságában végez önkielégítést. Mi van az emberek fejébe, baszd meg? Mi van az agyadban, hogy ezt így... De nem igazi madár volt, azt mondja Gálik Bence. Ja, jó, akkor is normális nyilván, hogy a faszverésed fönt van az interneten. Mert ugye vannak azért véletlenek, tehát mind emlékezhetünk azért Nerdhub Benderre. Jó, de az egyértelmű véletlen volt. Igen, aztán őt a kenszezték, már azóta már más. Ja, más milyen. Na jó, ki ez? Lipai Marianna. Hát igen, ő nem tudom, mit csinált. Életke. Az milyen bögre az, geci? Hát nem egy ilyen bögre. Nézzétek, iszok egy márkopédiás bögrében. Amíg még nem lehet a sajátunkat rendelni. Szóval az történt, hogy csinált egy fényképet a lánya sírjánál, ez a hölgy, és amit kirakott róla a posztot, ahhoz a saját boltját ott reklámozta vele. Hát valóban nem a legizlésesebb dolog. És hát a jó öreg Nosika. Hát igen, itt egy youtuber is végre. És ő is csak eltűnt, semmi, nem is volt bocsánatkérés szerintem, hanem ilyen nagyon hosszan rendel. Igen, ott az a videóval, ami 40 perc, és akkor azon vergődik, hogy ő kövér. Hát, amit hát végül is megértek, de... Edzeni kéne menni. Nem. De várjál, ennyi? Ez egy kimaradt pár dolog. Helyi, youtuberek. Mit maradtak ki? Hát például... Az Iron Channel? Itt az Iron Channel, igen. Az, Nerdhub és... Nerdhub, Iron Channel. Igen, az Iron Channel is, az eléggé cancelezve lett, ugye? A Nerdhub is cancelezve lett. Tessék, Nabu, tényleg negyedik. Mert igen, de miért kell, hogy mindegyiknek ilyen kiskorúakkal szörnyű képet fest a magyar internetről? De azért, mert ők azért viszonylag fiatalok, nem? Tehát hát. Nem az van, hogy ilyen 18-20 évesen, ilyen, de mondjuk akkor is miért kell a 16 éves csajok feltétlenül? Ez lehet, hogy azt is feltételezi, hogy valójában olyan nagy hype nem volt körülöttük, hanem ők vetették ki a hálójukat azokra, akik eléggé megvezethetőek voltak, meg eléggé vigyázni kell ezek az internetes alakokkal. Például, hogyha rátok írunk Tinderen, akkor azt tudjátok, hogy első körben az, hogy nem mi vagyunk azok. Hát ezt ilyenkor készpénznek veszik. Bárhol feltűnsz, hiába olyan fotókkal, ami az Instagramon nyilvánosan elérhető, az utána készpénz. Hát ez tényleg az, amely a Radics Petinek volt, ez ja. Milyen már basszus, hogy valaki még pénzt is kicsalt egy nőtől azzal, hogy azt állította, hogy ő a Radics Peti. Hát annyira mindent elhisznek az emberek az interneten, ez borzalmas, hogy mindent készpénznek vesznek. Ugye van a Reddit, és ott is valaki kommentben valamit állít, azt utána mindenki, már arra hivatkoznak utána, hogy múltkor itt olvastam, hogy ez meg ez van. A Redditen. Hát, igen, és akkor ez egy kész, és így pont, hogy beszéltünk múltkor ilyen, vannak ismerőségünk, akik még nálunk is ismert ebbek, és mondták, hogy olyan sztorikat, ilyen részletesen leírt sztorikat olvastak magukról, teljes kitalációt, de ilyen nagyon hitelesen hosszan meg volt írva, és nyilván felpontozzák mindenki, és ez lórba bekerül. Biztos van meg benne ott igaz dolgok, meg minden, de nyilván az internet teret ad az egy csomó embernek, akik kiélik azt, hogy szeretnek kitalálni dolgokat, meg kiélik, hogy bármit elhisznek az emberek, és akkor ezzel vigyázni kell, mert nagyon toxikus tud lenni. Még ez a más miatt is toxikus, csak hogyha interneten olvastok valamit, akkor nem mindig igaz. Kivéve, hogyha a stricik és rodások kettő csoportban. Igen. Hát valószínűleg csak az igazat írják. Köszönjük a Refresher-nek. Ja, nézzétek a Majré meg a Panna videóit. Amúgy a Refresher az nem csak egy weboldal, egy ilyen hírportál, hanem van YouTube csatornájuk, Instagramjuk, TikTokjuk, Facebookjuk, úgyhogy ha érdekelnek a tartalmaik, érdekesnek találjátok, akkor csekkoljátok le ott is. Kelemen Anna szerint Orbán egy hős, Szijjártó pedig tökös. Hoppá, na nézzük. Kelemen Anna a Hír FM Bezzeg című műsorában vallotta meg, hogy fideszes, és a hőse Orbán Viktor. Szerinte ennek ma hírértéke van. Amúgy tényleg az is érdekel, hogy ki hallgat meg Kelemen Anna interjút? Azok, akik mondjuk iszét annak idején elolvasták a Havas Henrik Kelemen Anna könyvét, mert akik, nem tudom, akik még néztek, mi az Isten volt, ez meglepő és mulatságos. Amúgy tényleg a Győzike után, én azt veszem észre, hogy, és most beszéltük ezt reggel, hogy ha valaki celeb, már senkit se érdekel, na, már eljárt felettük az idő. Tudjátok, így nehéz lehet, hogy középpontban voltam, most már annyira embert nem érdekelsz, úgyhogy celebként, mivel csak a gyakorlatilag kevesebb embert érdekelsz, kevesebb pénzt kapsz, fáj, hogy nem figyelnek rád annyian, fáj, hogy nem keresel annyi pénzt, és most úgy látszik, hogy újabb divat a levitézlet celebeknek, úgyhogy minden levitézlet celeb figyeljen most, aki hallgat minket. Egy út áll előtte, hogy beáll a Fidesz holdudvarába, felszopja Orbán Viktort, meg az egész pártot, és akkor hirtelen megint előtérbe tolják, valószínűleg pénz is jobb. Látjátok, hát a Gáspár Győző barátunk is azóta érezheti megint, hogy fontos valahol. És, igen, bár amúgy addig, amíg Győzike egy demográfiát be tud hozni valamilyen részben a Fidesznek, addig a Kelemen Anna nem hiszem, hogy egy hasonló számot tud hozni. Hát nem legitimizál úgy, mint Kis Grófó meg Győzike, akik valakikhez ténylegesen tudnak szólni. Jó, azért meg kell próbálni. Nem? De kiket tényleg a Stricik és Rodások csoportba felsorolt arcokat tudja beszállítani. Érdekes ez a Kelemen Anna. De attól még nem gondolom, hogy ennyire előre gondol, de hogy így azt láthatóan, hogy a Fidesz minden lejárt celebnek körül, mert egy újabb celeb lehet, akit mutogathat itt, meg ott, meg amott. Ja, meg. Igen, ott hempereg az egész Nauton igen. Família. Hát ha Győzike kap majd egy Kossuth díjat, akkor ne lepődjünk meg. Most akkor te fideszes vagy? Ne mondjunk ilyet, de nyilván Magyarországon élek, és egy magyar kormány van, és biztonságban érzem magam, úgyhogy a válasz igen. Tehát igazából Gyurcsány is lehetne, ő is magyar. Hát igen, ez 90 óta bármelyik kormányzó párt szavazója lett volna, akkor Kelemen Anna. De azért azt hiszem szét fognak szedni. Gondolod, hogy te leszel az új Tóth Gabi? Csak szeretnél. Nem. Mi az, hogy az új Tóth Gabi, bazd? Hát az új Tóth Gabi a kézé. Tényleg nagyon sok mindent lehet mondani a Tóth Gabira. Azt nem, hogy őt nem lehet legalább mutogatni, meg így vinni valahova, és akkor ott kinéz valahogy, meg csinál valamit. És az utána erről lehet beszélni, hogy ez jó vagy rossz, de a Kelemen Anna mit csinál? Én csak arról ismerem, de lehet, hogy nem ismerem eléggé a munkásságát, hogy rendkívül nagy butaságokat mond. Amikor mondta, hogy a Mici Mackó a kedvenc filmje, és akkor így ül benni, így csöcskidobva egy ilyen műsorba, és akkor a Havas Henrik mondja, hogy volt Playboyban. Volt Playboyban csak kerte. Voltál? És mondja nem rá, voltál. Bocsánat, csak hogy mondja rá, hogy nem olvasta a könyvet, hanem a filmet látta, és ezért az a kedvenc könyve. Igen. De igen, oké, volt a Playboyban, de valószínűleg azt se olvasta. Ki kijelent egy ilyet, annak hírértéke van, és az arra rá lehet marni. Örülje, hogy hírértéke van, azért jelentett ki, nem? Amit Kelemen Annának amúgy milyen hírértéke van? Hogyha most ezzel lehet nevetgélni, de valamit hogy mögé kell tenni, hogy ja. Ez egy olyan dolog, hogy pár évvel ezelőtt azt mondták nekem, hogy közeli ismerős, hogy én nem nézek ki fideszesnek. Lehet, hogy megszerette a fideszeseket, nagyon sok fideszes oligarcha rendeli magához. De hát, meggyőzték ott az érveikkel. Nézd, Anna, meg kell értened, hogy egyszerűen a gazdaság nem tud a több kulcsos adórendszerrel úgy fejlődni. Igen, és jó, de most csak kúrunk. Nem, várj, Anna, ezt még meg kell beszélni. Nem az a probléma, hogy valaki Fidesz szavazó. Én meg tudok érteni egy embert, aki a Fideszre szavaz. Én azt nem tudom megérteni, aki ennyire kifejezetten egyértelműen a saját érdekeit nézve jelenti ki magáról, hogy ő fideszes, és ezzel próbál parádézni tényleg egy ilyen maréknyi lepke eszével. Nem tett róla, hogy mennyi esze van. Palérozhatta volna azt. Hogyan? És nem mondom azt, hogy ugyanoda jutott volna el, mint valaki, aki sokkal több tehetséggel születik ehhez, de az eszedet is, azt is folyamatosan, tehát ha valaki kigyúrhatja magát, ugyanúgy valaki az eszét is megedzheti, hogy valamivel többet gondolkodjon, többet tájékozódjon, olvashat értelmes emberekből, ha megérti, vagy hallgathatja őket, ebből jobban megért, csak akkor viszont szeretném, hogyha nem ebből, hanem abból, hogy amikor megrendelik... Hogy a buta szép nőt játsza. Nem, szerintem nem, neki ez egy izé, hogy mondjuk amikor beáraz, akkor benne van az, hogy ő egy celeb, és ezért mondjuk 50%-a drága. Aha. Mármint a beszélgetős estre. Igen, a beszélgetés. A politikai vita estre. Viszont, hogyha már dolgok... Át akartam kötni a győzőre, de a győzőre most kettő szál is oda fog vezetni. Kelemenonás az egyik szál, és egy másik szál meg onnan kezdődik, hogy... A második kerületi polgármester kiosztotta Kern Andrást, parkolt. Úgy, mint egy igazi bunkó pesti. Így. Hát, öreg Frankeleó utca. Hogy lehet így parkolni? Valakin ki vagyok amúgy az ilyen büdös parasztokon, akik egyszerűen azt hiszik, hogy övék a város. Hogy milyen ember vagy, az nagyon jól megmutatkozik a vezetés és parkolási szokásaidban. Szóval aki állandóan dudál és ugat, meg bunkó módon két helyre parkol, vagy mozgássérültre parkol, vagy ráparkol a járdára, bazd meg, az nagyon megmutatja szerintem, hogy utána aztán eljátszhatod itt az értelmiség ide, hogy belül egy igazi büdös paraszt vagy. Én azon gondolkodom, hogy a Kern András ez nem egy olyan figura, aki még ezt így el is tudta volna játszani, ugye, mint egy ilyen kedves bohóc karakter, hogy így szét. Jaj, bocsánat, csak hát ugye a kis tej, meg a kis kakaós csiga, és akkor elszalad, és akkor ho-ho-ho. Így ezt így meg tudta volna úszni, nem? De hogy mégse ezt érzem ezen, hanem valóban egy ilyen tagúságot. És akkor a tagúságot. Polgármester kicsit kiakadt rá, hogy ez nem az első eset elméletel, hogy a Kern ilyen módon parkol. Nem az első eset? Nem. A közelműen egy ismert művész úgy gondolta, hogy megállt a Margit körút egyik legforgalmasabb szakaszán a járdán, zebrán keresztül hajtva tudta megközelíteni a pékséget. Nem tudnak bírságot kiszabni a fénykép alapján. Furcsa. Szép gesztus lenne, a művész úr csatlakozna a bírság díjával a biztonságos esztétikus megoldáshoz. Várjuk a felajánlását. Blick erre elérte Kernt, aki szükszerűen nyilatkozott a lapnak. Nagyon kellene oda egy parkoló. Hát jó, hát jó. Igen, akkor igaza van a Kernnek. Mert lehetetlenség megállni a közelben. Jó lenne, ha lenne ott egy hely, ahol szabályosan parkolhatna, aki autóval érkezik és siet. Ja, és ki siet. Mások nem sietnek. Hát csak... mindenki csak egy cigiért megy le. Ha valahova, igen, akkor kejjél fel hamarabb, bazznek. Hát mit lehet erre mondani? Ja, hogy sietsz? Ne haragudj, akkor állj meg az út közepén, bazznek. Ezek az emberek, akik úgy ráparkolnak néha, én az volt a kedvencem, amikor itt a belvárosban laktunk, hogy úgy fölparkoltak a kocsiukkal, érted, van egy járda, és arra is felálltak. Nem lehetett a babakocsit eltolni, hanem ki kellett menni az útra. És akkor ezt felraktam néha Instára, és van, aki még ízlet, hogy hát van, akinek sajnos így lehet, csak igen, akkor ne álljál meg ott, bazznek, hogyha ha a járdán kell megállnod, bazznek. Attól annyira ki vagyok, hogy te ide álltál most, rendben, akkor az emberek most nem tudnak elmenni a járdán, kimennek az útra, és aztán visszamennek, hogy kikerüljenek, és akkor még sajnáljam meg ezeket a büdös patkányokat, bazznek. De hát sietek, biztos sietek. Jó, de hogyha most nézed, Kern András, soha többé nem kell oda parkolnod, ugyanis a Volton tudsz rendelni a Lipótiból. Úgyhogy sok sikert, akkor inkább így, hogyha késésben vagy, akkor rendeld meg oda, ahova mész, de aztán kusoljál. Nem véletlenül nem lehet mindenütt parkolni, bazzánk, mert arra ugyatok, igen, tudom, hogy fáj ez nektek autósoknak, de néha tudod, a gyalogosok is szívesen mennének valahol. Én arra gondoltam, Kern András házának a bejárat elé úgy szeretnék hát akkor nagyon ki lenne. Nem tud kijönni gyalogsal. Akkor kapun, nagyon ki lenne. Hát de pedig, hát nekem ott volt kényelmes, Kern András, bazd meg. Hát most egy kicsit csak tudsz várni, amíg beszaladok, nem tudom hova. Értem, hogy Budapesten nehéz parkolni. Ezért van az, hogy én nem a belvárosba próbálok bemenni egy pékségbe idefele jövet, hanem igen, hát ez talán nem az a megoldás, hogy akkor mindenki bassza meg, és ideállok a járdára, miért nincsen ott izé. Pedig a filmekben olyan mindig olyan kedves figurának tűnik, ilyen kis balfék, ilyen. Ja. Érdekes, hogy egyesek bármit megtehetnek, ha már egyesek, akik bármit megtehetnek. Egyesek és kettesek. Most úgy látszik, hogy ezt átvették, ezt amúgy szerintem nem a legrosszabb szokás a Földön, hogy a polgármesterek, hogy mondjam, tetemre hívják ezeket a büdös parasztokat, mert a Sopron Tamás, aki a 6. kerületnek a polgármester, és írt egy ilyen bejegyzést, és ott a Győzikével nincs megelégedve. Még ilyen? Hát, mit csinált a Győzike? Azt nagyon adom. Biztos nincs igaz a Soproni. Érdekes, ezek a celebek bármit megtehetnek, és ott a Győzikének, akinek úgy látszik, minden nap másik kocsia van, szóval... Lehet a Halmi Bencével... Igen. Jó ismeretségben van. És minap szabálytalanul parkolt, és a vele szemben intézkedő terézvárosi rendészektől készített egy videót TikTokra, és feltöltötte, hogy megbüntették, és még neki állt fejjel. Igazi keresztény konzervatív, büszke lehet erre a környéke, vagy nem tudom, mit mondja. Őleg győző. Jobban tette volna a videót feltöltése helyett, inkább elszégyeli magát, és bocsánatot kér. A hírnév ugyanis nem jár extra jogosultságokkal, sok inkább lehetőség arra, hogy a társadalmat jobb. Mire ez neked tilosnak tűnik? Csak kár. Ezt amúgy sose értettem, hogy ott... Ja, várj, itt van. Figyelj. Hogy ott miért nincsenek parkolóautók gyakrabban. Látta, hogy itt üres a hely. Hát most miért? Ja, de főleg amúgy egy ilyen nemzeti érzelmű embernek, ugye, hát ez a Hősök tere, ez semmit se jelent. Kik, ott vannak ilyen palik, ott állnak, bazd meg. Valaminek akkor emléket a beton... állít, a fasz tudja minek. Nem érdemes megtisztelni azzal, hogy ja. Például nem állok oda a szar üzé kölcsönkocsival. Ja, csak sietett. Csak erre volt idő, hogy gyorsan fotózkodjon egyet. De miért volt fontos ez, hogy lefényképezkedjen? Minden kocsijával lefényképezkedik, bazzeny. Itt is meg... Itt nyilván megállsz az út közepén itt is. Jó, még ez a legkevésbé probléma. De bazd meg, akkor is a út közepén megállsz fotózkodni. Tényleg, hogy néz ki? Ez kurvára balesetveszélyes amúgy. Hogy képzelj, egy papucsba vezeti ezt a szar kocsiját? Itt legalább tényleg egy parkolóban állna. Mondjuk, ha leviszik ott azt az izét, a ajtót, akkor ne csodálkozzon. És a videó is megvan esetleg? Hát nézhetünk Győzike TikTokokat, mert azt ránéztem a TikTokjára Győzikének, és azt vettem észre, hogy napi 36 posztol, szerintem érdekes, és akkor nézzük, hogy itt bírságolják. És ezt felveszi. A kocsiba is most húzzák az időt 10 percet. Hát kurva jó. Hát kurva jó. Ma rég elmehettem volna, de feltartanak. Feltartják szegényt egy bírsággal. Hogy képzelitek? Nem tudjátok, hogy ő egy izé? Egy híresség? De ő neki nagyon fontos, ő siet. Feltartjátok itt a Győzikét. Nézd, fölveszi őket, mintha nekik lenne kínos. Ezeket úgy szeretem, amikor az internetre az emberek így önként feltöltik a videókat, amin ők egyértelműen a parasztok, és elvárják, hogy majd a másik, azok a parasztok, miközben ne haragudj. Vannak, akik még egyet is értenek vele. Igen. És itt vannak a Szolga Magyar Nép. Nézd, utolsó munkanapjuk. Ez a komment. Top komment. Az utolsó munkanapjuk. Hát igen. Biztos mind a kettőt kirúgták, mert megbírságolták a Győzikét, aki tilosban állt. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Gáspár Győző vagyok. Képzeljétek el, hogy befektettem 200 eurót a hét elején. Befektettem 200 eurót. Na már az. Ez rosszabb, mint gondoltam. És 1500-ot kaptam vissza, és ez nem hazugság, ez nem kitaláció. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10... Fia, azért fideszesként is eurót használni, ez nem tudsz jót mondani a magyar forintban. Az lett meg, hogy el tudsz számolni 15 éve. 200 euróból 1500 eurót tud csinálni, nem kell más tenni, be kell minket követni, és a lényeg az, hogy segítenek. Ez a csapat segít abban, hogy neked 200 euróból 1500 euród legyen. Ők ilyen jó emberekből álló szervezet, akik adnak pénzt. De ilyenkor hol van amúgy a GVH? Nem tudom, de mi segít? Nem a GVR. De várj, most azt tudom, mi a biznisz ötlet itt? Hát valami scam, geci. Biztos, hogy sohajatok, ójajatok, van, mi segítünk. Mi nem hagyunk senkit egyedül. Mi nem hagyjuk egyedül a nagyvilágba az embereket. Mi azt szeretnénk, hogy jön a karácsony, mindenkinek legyen a karácsonyfal a ajándék. Most is van mit a tejbe aprítani, de segítség lesz, megmentenek minket. Istenem, geci, ez rosszabb, mint gondoltam. Ez rosszabb, csak meg annyit láttam, hogy mondom, hogy ez egy autós, gondolom, elmesél, hogy miért van minden nap másik kocsia, és egyik se az övé, de nem, ez rosszabb. Én alig várom már, hogy beszámolhassunk róla, hogy megy be a börtönbe. És ha ti szeretnétek ilyen gyönyörű autót, vagy esetleg sok-sok eurót, akkor keressetek minket, és kövessetek be, addig is viszlát. Miért, hogy csak keressünk, és kövessünk be? Ennyi? Nem lehet, hogy a többi videó az erről szól? Lehet, hogy a Fidesz már fizet azért, hogy kövessék a Győzikét. Kezet fognak majd a miniszterelnökkel, leülnek, aztán adják a pénzt. Csak azt akartam mondani, hogy milyen könnyű bekerülni a körökbe. Gondoltam, itt mutatok pár dolgot. Itt van például, látod, kimondott, hogy az Orbán Viktor, és már rögtön mindenki a haverot, figyeljétek, milyen körökben van. Ugye múltkor az Orbán Viktorral volt közös képeit. Te Szijjártóban pusziszkodik, és most már benne van a körökben, nem? Hallottad, hogy a Bella Ciao ment, vagy mi a faszom? Ment. Ott ment a hergelés, hogy ez valami kommunista dal, és hogy a tanárok miért kommunista dalokat énekelnek. És meg neki a... szabad. Hát ez zseniális. Képzeld el, már nem csak te vagy, hanem van más is a kis kedvencem itt van, gyere, meg is mutatjuk, hogy mit fog főzni. Szilárd kamajra. Német Szilárd az csak főz. Csinál mást is? Vagy csak főz? Nem, mert persze. Ha ezt főzésnek lehet nevezni. A Birkózó Akadémián hempere. Én így képzelem, hogy így készül a kutya szalámi. De az valahogy az is elkészül. Ezzel többet foglalkozni. Győző azt mondta, hogy ilyet szeretne otthon is látni. Hirtelen azt hittem, hogy ez a Molnár Kiki. Nem. Ez a... Ike kijönni a Pidát. Ez a német Szilárd, azt azért tartják Fideszbe, hogy ő minden ilyen összejövetel legyen ki, aki megfőzi a szarokat? Nem hiszem, mert tehát a Gundelből rendelnek, aztán kész. De ezt kimesélte? Valami önkormányzatnál egy fideszes polgármester a Kocsis Máté alatt volt. Valami gyerekeknek valami rendezvényre kellett rendelni székeket, kiválasztották a jó székeket, és aztán jött az ukász, hogy hát ugyanaznap lesz egy Fidesz rendezvény mellette, úgyhogy hát oda kéne a jó székeket, és akkor sajnos csak a tizede marad a gyerekeknek a székekre pénz, és akkor ilyen rizsrossz szarokon kell tűnik a gyerekeknek, és még a kaját is átvitték a pogácsákat a fideszes pártrendezvényre. Édes Krisztusom, de aranyos. Pedig nem gondolnám, hogy erre kell várniuk, hogy a Cisco megfőzi ajszét a kakastarei pörköltet. Összeálltok is, lefőzitek Magyarországot. Nem hatra, mert a csukorra. Amúgy az a baj, hogy őzik, az eszetlen egyszerű buta ember, és a skurvára érvezi, hogy csak azért, mert azt mondta, hogy Orbán jó, most már befogadták a Fidesz családba. De ő amúgy annyira nem buta. Hát nem tudom, nem az. Azért a partizánban nem... Egyszerű. A partizánban nem az jött, hogy ő nem azt mondom, hogy egy nagyon okos ember, de hogy annyira nem ostoba, mint ami ennek mutatja magát. Nekem ebben nem azok jönnek le, hogy túlságosan értelmes ember lenne. Mert nem azt akarja mutatni, meg nem ezt szeretné elítetni. Nem szeretné kiderülni, hogy milyen kurva okos vagy. Nem, hát így, hogy nagyon buta, így sokkal kevésbé gondolják azt, hogy fontos lenne így áskálódni, hogy milyen bizniszei vannak. Nem, mert hát annyira buta biztos nem fog valamibe így belevágni. Nehéz megjátszani magad ennyire butának. De értem, csak ez a nem is a Győzik, őt megértem, mint elfeledett celeb, hogy neki jól esik, hogy most ilyen körökben mozoghat. A Fidesz körnek érdekes, hogy... Hogy nekik mit hoz ez, hogy ez... Nem is az, hogy mit hoz, hanem az, hogy tényleg ez számít, hogy megvallod, hogy szereted Orbánt, követnek páran, és akkor már ott lóghatsz egész nap, csak ezért. Igen. De hát ez nem volt titok. Ott van a könyv. Ki van adva a könyv? Orbán Viktor is dedikált, vagy dedik, mit tudom én. Szóval az, hogy az elsődleges és legfontosabb dolog az, hogy te megcsókold a pecsétgyűrűt, ez egy régóta nyilvánvaló tény, ez nem egy titok. Mindenki úgy beszél róla, mintha ez egy ilyen mindennapos dolog lenne, hogy a Pesti László is azt mondja, hogy a NER az régen izé volt, mit 2,5 millió embert jelentett, ma meg nem tudom, pár ezret, és hogy ez egy normális dolog így. Hát, tehát nem csak a Győzikén látszik ez, meg a Kelemen Annán, hanem az egész rendszer így épül fel, és ez lehet, hogy ez csak neked meglepő, Ádám, meg neked vissza. Hát csak szomorú. De mindegy, valószínűleg tudják, hogy az a közönség, aki a Győzike show-t nézte, az pont megfelel nekik. Ez úgy látszik, egy aranybánya amúgy a Győzikének a TikTokja. Nézd itt is. Csak nézzünk bele most már, úgyis mindjárt vége az adást. Nézd meg, kimegy a Fradi meccsre is. Azt, ahogy romatja neki egy úton, ahol mindjárt levillogja. A 60-nal is megy, 70-nel! Jézusom, hát amúgy 100-ig majdnem fölment, így majd lehet ezt is a rendőrség ellenőrizheti. Annyira látszik, hogy így betagozódott ebbe a társaságba, és így mindent próbál úgy csinálni, mint a többiek, de így nagyon idegennek tűnik ott, nem? Tudod, amikor föl kell venni a Fradi sálat, hogy látszódjon, hogy te a Fradinak szurkolsz, és azt tudod, hol vagy, mit keresel itt, de hát most a többiek is ezt csinálják, úgyhogy nekem is akkor a Fradinak kell szurkolni. És akkor jó, kiálltam, most már húzunk a gecibe innen. Hát én azt gondolom, hogy ennek mindegy, azt akartam mondani, hogy meg lesz ennek még a böjtje, de ez ilyen fenyegetően hangzik, de csak arra gondolok, hogy szerintem most így szépen eljátsza. Tehát nem, mint hogyha már nem játszotta el volna minden hitelességét a Győző. Sosem volt hitelesség, amit eljátszon szerintem. De hát igen, alapból ilyen szégyentelenül lépett be ebbe. Jó, hálám, a Lagzi Lajcsi is bekerült a böribe. Üdvözölhetik. Az lesz, hogy a Lagzi Ács csinál egy börteninterjút, hogy ő fideszes, és holnap már véletlenül ejtik a vádakat. Bázzon meg. Hülye amúgy a Lagzi Ács, ha ezt nem csinálja meg. Elmondja, hogy azért, mert rászálltak a Gyurcsányi. Na hát figyelj, legalább még lehet itthon lopásért börtönbe kerülni, csak úgy látszik, hogy adott összeg alatt maradt. Szóval ilyen 10 milliárd fölött már nem lehet. Még a végére gondoltam, hogy az is ma jelent meg az új Jude Law album, képzeled. Hoppá, egy ajánlásnak, és mondjuk éjfélkor jelent meg, ugye, akkor jön, van a fordulópont, és én már nagyjából végighallgattam, és nekem nagyon tetszett, sőt. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Amúgy elég sok színű zeneileg. Mindenfajta stílus van ilyen. Az elején ilyen 100 Gexes, meg Charlie's, Hyperpop-tól kezdve van minden. Úgyhogy így hallgattam, és az van benne, hogy geci, annyira kevés jó popzene van itthon. Szóval vannak tök jó rap zenék, meg alterek, de hogy igaz ilyen popzene, nagyon kevés van, ami hallgatható itthon. De a judo az nagyon az ízlésem, mert azt vettem észre, hogy ott nem nagyon szokott szám lenni, amit nem szeretek. Pont arra gondoltam, hogy amikor mi voltunk gimnázium vége felé, meg az egyetem elején, hogy mennyivel kevesebb ilyen minőségű zene volt amúgy, nem? Szerintem akkor én alterban találtam meg magam, 30Y meg ilyenek. De hogy ilyen pop-pop, ami értelmes, meg jó pop, az tényleg általában kimerült az ilyen rádiós, nem tudom mi. Ilyen nagyon-nagyon alacsony minőség, ilyen nem tudom, Kristál, meg mondjuk addigra az már kifutott, de hogy ez a szint volt, vagy nem tudom. Még biztos voltak jó minőségűek, amik egyszerűen nem a mi világunk, most nem tudom, hogy egy Rúzsa Magdi, vagy ilyenek, hogy ezek. Azért annyira nem vagyunk fiatalok. Rúzsa Magdi, ez már később jött. De én nekem ez a felismerésem volt szombaton a Mirror Glimpse-en, hogy de annyi jó cuccra el lehet menni most. Na mindegy, az enyém, hogy hallgassatok bele, hogyha már megjelent, aztán döntsétek el. Még meg kell azért pár szó hallgatni, hogy el tudjam minden számot helyezni, meg érted, most jött ki még friss, de nekem bejön egyenlő. Meg szeretem, hogy sok szám van, nem szeretem azt, amikor tudod, kijön egy album, és már feleként volt singleben, és akkor kapsz 3 új számot, ezen meg van majd 15 szám, meg eddig a leghosszabb judo album, úgyhogy van mit hallgatni. Vittem a bölcsibe, meg a óviba a gyerekeket, és akkor meghallgattunk addig egy számot, és szerették. Otthon állandóan az a zene, hogy ők állandóan judlót akarnak hallgatni, és az a zene, amit még én is szívesen hallgatok magamban is még pluszban. Mit akartál mondani? Hogy erre rá se kattintottam, pedig itt mond egy jót az Ungár Petya, és lehet, hogy ezzel tudunk zárni. Most megint vissza akarsz térni erre? Mi ez? Egy darab mondatot akarok. De ne, Csokker, ez már elment. Ez már nem akarok ide visszatérni. Ez vége van. Pozitívan lehetne befejezni, tök jó, itt az új Zsodla album már mióta vártam, és erre megint vissza az a Zungárt, amikor már kiörjönted magad az elején. Nem lehetne azt, hogy pozitívan befejezni. Teged egy rosszul, vagy úristen, ez egy pozitívan fejezzük be, menjünk vissza, hogy nézzünk egy kis Ungár videót. Több az energia a negatívkodásban, Ádám, te is tudod. Mondj szépen csúnya dolgokat a judlóról. Jó, és akkor veszekedjünk. Tempo. A tempóról. Olyan mondom, elegem van ebből. Kivonulok, mint a Tóth Gabi. Jó, tényleg az kéne, hogy összeveszünk valamit. Nem tudom. Most elkezdhettük volna. Elcsesztük, látod. Ennyire vagyunk. Még gyakoroljuk. Még nem, látod, nem véletlenül ők ülnek a tévében, mert mi meg itt ülünk az interneten, ahogy itt fogunk ülni holnap is. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.